ورد في الشفاء وهو أن كل فصل معنى من المعاني فإن أعم المحمولات أو تحته والأول باطل فهو منفصل عن المشاركات بفصل فإذا لكل فصل فصل ويتسلسل وحله لا نسلم انفصال كل مفهوم بالفصل وإنما يجب لو كان ذلك العام مقوما له. عرض المحبولات هاري هو فصل الجوهر جوهر جوهر مسرا في انزمة تفريكو با مختا يوا قيدا كليا بنده شا قيدا كليا دا وريوا چه فصل علتا جنسي معلول في انزمة تفريكو تفصيل دا في انزمة تفريدا چه كنزي كه فصل دا جوهر دا پراوی يعني يو شاید آئي دا مقولي دا جوهر ندا نو جوهر ما قولا یعنی آتی حمل کیجی نو دا پسل دے دوشی دے پراؤغا دے ما قولے دے جوهر نوی جوهر پہ حمل کیجی من دا غیوا تفریش وقت انزما تفریش یو شاید ای پسل دے وشی دے پراؤغا لکا دا غانا تکنی دے حیوان دے پراؤ پسل بینی نو عزنی جلیلی چی انسان دا نو پسل تے اکی موشی دے پراؤشی چا شاید ما قولے دے جوهر نوی یعنی جوهر پر حمل کیجی میں لیکن پتہ چاہے بخشید پر غلق دائی داود ما قولے دی جوهر نوی جوهر پر حمل کیجی نو داستی کئی داشوارم یہ اکسا و فصل الجوهر فصل دی جوهر یعنی فصل دی اشی چی دی ما قولے دی جوهر نوی جوهر نا دا فصل پخپلا جوهر وی یعنی دی ما قولے دی جوهر نوی و خلی دورا کبرا دو چی دا جوهر خدای جنس و عباد جنس دای خدا صدق رو پا پزل منده پا صدق ذاتی سره نوی پا صدق عارضی سره نوی دا جوهر دا فصل دا پورا عارض عام دلی دان زکا ویولا چی تا دا فصل دا پورا دا جوهر عارض عام نو دلی جنسی او دلی لکا ناتک دا پورا دا جوهر جنس او دلی دیا کنون دارا چی کلو مالاو فصل فلاو نا کلو مالاو جنس فلاو میں دگنا تکتے پڑا چی بیدا جو ہر جنس دے رہے اس میں بیا پسل رجیمی دوایا بیا ازوان پسل پڑا جو ہر بیا تے بلا شکرہ جنس بیا جو ازوان پسل پڑا دا جنس بھی کلو مالا ہو جنس پہلا ہو ازوان پسل دریان بیا بل پسل ہو بھی ازوان پسل بیا دا جنس دے رہے بیا تسلسل ارزیمی تسلسل پا پسل کے اردریمی و تسلسل باطل لائے سی وزکا دا جو ہر صدق پا دے پسل مندے صدق عارضی دلے صدق ذاتی رے نبلے دائی وقت ایدا شوستی دلیلی دلی بیا صدای ایسو ویچی دا زکا چه اصل که چه پسل دے جوہر می جوہر خانا خبیری زکا چه مثال دا پسل لکا ناتق چه دے حیوان دے جنس پر آوکل لکا حیوان خو ادھر پسل و ادھر جنس ادوال نخو نوع جلیلی حقیقت دن جلیلی بیا داگا جوہر چه داخل و جنس ایدا خو جوہر بائی او دا پسل تا دا ما قولی دا جوهر ناولا بلی چه دا پسل دا جوهر دا پرا روایا دا ما قولی دا عرض ناولا بلی بیا او دا نفسان که جلشی چه یو شعو پی اعتبار دا وجه اثرات تقبل ذات سر و مستغنی غشی و عدم مستغنی غشی که دل دا شو اخیط پی وجه اثرات مستغنی و عدم مستغنی دا خو باطل دی مستی پسل دا جوهر عرف که دلغا باطل دی نیسی تاکا خبر دلیل کرائی چو پسل الجوهر پسل دی غشی که دی مکنه دی جوهر نوی جوهر نوی جوهر نوی ویچه دار زکا چه که پسل دی جوهر دی پورا جوهر نو دلی دی مکنه دی عرف نو دلی کی نفسان دی نیر لازم شی که دل دی شواخیت پی اعتبار دی ذات سرا دی جهت و خدانا مستغنی و عدم مستغنی تلی باطل فالمقدم مثلو سرانگ مستغنی ادو مستغنی وشی اداسا چیز دا پسل نا تکو چه دی جن سر اولا گو چه حیوان دا اخو جوهر دا و دایتا دی مقلو دا عرض نو بلی و دی دی دوال نا یو حقیقت جوری دی چه نو عادو از دا نو عطا اعتبار دی دی غی جنسی چه وخلی سرانگ دی نو عطا اولا مستغنی دا نخو و دا غان نو عطا اعتبار دی بل جوزی وخلی چه دا پسل دا اخو مقلو دا عرض نا تبلی دی ویسکلی مختاج محل تا غیر مستغنی دی نور لازم شو کزل دی وجه ایوشی چه انسان لیا دی وخا کی کت چه انسان لیا تو وجه اثر هم مستغنی شو هم غیر مستغنی شو مختار شو مخلط او دا خوب باطل آدو سی ازا که دا پسل دی جوهر جوهر چا جوهر یدائی جوهر بلی شاغت اگر په اعتبار اتفاق مستغنی ګرځي یا د بوجره مستغنی وي چې دواړه مشای شي سره په برابرۍ کې کوئی شوره چې کپسل به جوهر جوهر نشي حقیقت او خداشا او خدا او په وجه سره په اعتبار د ذات سره مستغنی وشي عدم مستغنی و دغه بطل ده صورت به سرګي وي لکه دغه فصل چې ناطق ته چې دا موږ فصل د حیوان د فرایض بیني چې دغه دواړه حیوان او عجلوي او حیوان خو جنس کومه کومې د جوهر نه ده متقدای کومه کومې د جوهر نه نشي نو دوی دواړه نه خوان فان جوړ ځای مثال د پچا ان د حیوان په اعتبار سره مستغنی شي نه خلل او د فصل په اعتبار سره مستغنی نه وي غیر مستغنی او محتاج ما خلل شي په دا کوئی شوي بلا قیدا خو خلاف الاشراقیه خلاف ثبت اشراقیه نه ولا اشراقیه جماع فصل به جوهر د انو ضروري چې ادا جوهر وي بلکې فصل د جوهر د پر غلې وي اشاید د مقوله د جوهر نه وي دا فصل د وي د مقوله د عرض نه وي دا سپارت نه کو یو شاید مراتب دي جو څه فصل لا دا پس جره تر مقوله د جوهر نه وي او دا فصل د مقوله د عرض نه وي شکر ترکیب پر غلې وي خدا غا فصل د غلې وي اګه مقوله د جوهر شي د پورا خدای د پخپله د مقوله د جوهر نه وي د عرض نه وي لکه به جسم مثال ورکړي د ویل جسم دی مشت اس استام په ټوب جسم چې دا چاله مرکب دی صورتي جسمي یو جز دی او جسم تعلیمي جسم تعلیمي دی ټول عرض عمق جسم تعلیمي دا دی ټول عرض عمق دا یو بل جز دی او دا یو دی جسم تعلیمي په منظره د فصل دی او دا یو عرض او اول صورتي جسمي څه دی د مقوله دی جوهر جسم نه مقوله دی جوهر نه دا صورتي جسمي د مقوله دی جوهر نه او دا جسم تعلیمی په منظره د فصل نه دا عارض جسم تعلیمی عارض که جوهر دی عارض دی که کتب کې غلای دی په موټو کې غلای دی په خپل غلا طول عارض هم په خارج کې نشته په موټو کې کې یم دی طول عارض هم قرار یا دا تاسو ته چې مورته د لږې په کار نه لږې په ژوند پړي او بل اچانه جوړ دی دی هي اتي سري دی هي اتره شپش پټا دا زره پټا دا یونی پټچ کار څنګه ورته باندې وایي سمره چک ده یونیم پرڅاب ازدار دا هيئت ور عارض ده او دا په منظره ده په څنګه ده کدا خاص هيئت نه وایي تو کاټ مې سره په زمري وایي کاټ مې ګلتي نه غره ده دا کاټ چې مې نه ګلتي نه په کوم خاص هيئت کې ګلتي نه خو چې دا خاص هيئت یې پخر شو اته په برکات دا کاټ مې سره ګیل ده کله مې دې نه ده خو مې نه ده وې ځای دا کاټ وتا د ژوند کا څه پوري دا د مقوله د جوهر نه دی او دا کومه هيئت چې د خاص هيئت دا کومه لږه د فصل ده د مقوله د عارض نه دی د عارض ده نو دا یو څه عمر کټ کېدای شي د جوهر د عارض ده نو د تر نه وایي چې یو شای دی ډېر شي جوهر لږه د یو شای د مقوله د جوهر نه دا فصل د مقوله د جوهر نه دی یو دا یو جزء د یو مقوله نه دی بل جزء د بل مقوله نه دی هغه نه جواب ورکړه چاتر بیچاره کوي چې جسم مرکب ده صورت جسمي او جسم تعلیمي نه جسم خو جوړ دی د صورت جسمي او د حیولې نه او د ماده نه یعنی حیولا چې ماده او ته او صورت جسمي او د ډول جوهر دی دا کې جسم تعلیمي دا غوړې هم شایې را لري دا چې څنګه دا غنه مرکب نه ده دا غوړې نه جوړ نه چې جوړ دی لکه څنګه کار چاره کوي چې مرکب ده د خشبه او د هيئت سره نه کار کوي چې جوړ دی د خشبه او دا خشبه دې خصیت نشي معروض یو وخت کله چې راځي دا خشبه بوزین تر شپې او دا دې خصیت نشي دا بوزین تر شپې معروض وخت او دا د ولا جوهرایي اي هي اتخو زون ته خبير على الشوي دا خدم جزء من جزء ازاي كل دوا شي نشي الخشبه او چې معروض یو وخت معروض ولا خشبه یو خشبه دا دې له هي پروتلي دا نه کاږي ما لږی غوډه ده چې دا لږی معروض غوښلې دا خاص هيئت چې شپش پټا ویز دا پلان دا ایت دا ایت دا دا معروض یو وخت نه هو معقد نه دا عارض نه عارض نه کته نه زره وخت نه خالي معروض په درجه کې وخت نه او دا ډول د جوهر دی دا جواب د تاسو ستنه و هاو نه په مقام د فصل کې شک او اعتراض دا منو جوړې دی دیو جنا چې په شپاته ابو علي بن سینا ورای دی یو حب ولاده هری د زړه کړای دی الاول اول اعتراض ما هغه ده اور د شروع له شوه ده شفا په شفا فل الهیات کې د ابو علي ابن سینا طرفا اعتراض چې رب دار عطاولا چې په څه دی وجود را انکار کوي چې په څه دی وجود نه ده په خارج کې په څه نشتا په خارج کې په څه نشتا دا دعوا کوي دا دعوا ایسی ویتو بیا سوال تا صفیه ویرکی ویلی که فصل موجود چی بیا و فصل و معنا دی معنا خود دلی نویس اطراز ورد آوا چه فصل ردا موجود دلی که موجود چی نو بیا فصل یو مفهوم دای دی مفهوماتنا یو معنا دی دی معنینا دا ورش بیا چه کرا فصل یو معنا شو دی معنینا یو مفهوم شو دی مفهوماتنا بیا و خاما خمیسار ایدر پرتشنگ محمولاتی ذکر چه ده هر مفهوم ده پرا محمولاتی شینه تو خمل کیجی ده هر معنی ده پرا محمولاتی ده معنی تا موضوشی نورا شینه تو خمل کیجی مفهوم تا موضوشی نورا شینه تو خمل کیجی نورا قسل ده پرا ہویا محمولات دی لکه اگر نتک تا فدا حیوان خمل کیجی که نا نتک حیوان یو محمولی شو عارض عامه تا خمل کیجی ماشه انسان تا خمل کیجی کلو نتک انسان بیا دا چې کله محمولات د قرآن ولله بیا موږ په دغې فصل کې پوښتنه در کوي چې دا عام دی د محمولات خپلې نه که مساوي دی د محمولاتو سره که اخستی د محمولات نه درې شکر بتل نو بیا درې شکر بتل شول اول شکر بتل دی چې اعم محمولات نه شي نو ته خپل خیال وته باندې سوزه چې دا راتک کې فصل دی دا محمولات یې څوک څوک دي یو محمولي جنس بل محمولي عربي عام و بل مخلوق نسکو انسان و و دا غناتی که دی حیوان نا عام دای جلس که دی عارض عام نا عام دای دی انسان نا عام دای دا خوبا تلا دی دوام احتمال کی موجه سرا مساوی شی و پر دوام احتمال که دی جلس و دی عارض عام دای تباری وقت مساواتی بطل لی انسان سرا که مساوی دای خود دی جلس و دی عارض عام سرا خو مدا شکر بطل شا دریان شکر رو چه آخذ سی بلی خو آخذ شکی بطل لی یعنی فکر کدارا تک پسلا تا در یه نا اخص او دلی با چه دای اخص شو خدا ما تولا چه خیوان و عرض آن دینا عام دی دتا ورا غلی دی بلچه تا ورا غلی دی نو یه دلی پسل سرا پدا خیوان و دا عرض آن دی شرکا شتا که نشتا شتا نو یه دی شرکا دی موضای بیلاوی که نور بیلاوی پا چه نور بیلاوی پا پسل نو دا پسل دا پورا پسل رو آئے یا ازوان پسل دا ازوان پسل دیا خاص دلی دیا و دو پسل دے پورا پدا جینس و پدا عرضان کے شورا کاری یا چیز در جلائے ازوان پسل دے پر پسل در جلائے درام پسل رو آئے درام پسل دیا خاص بلے حمیل ماروشا تجیب رو سکاو آئے جرم پسل سکاو آئے نبی تسلسل رو آئے تسلسل باطل زیتی و ممو مصابات کے تختل باطل کرے ہو نجو تسلسل باطل اخصیت یہ باطل ہے شچو نا عام کے دائشی دے محمولات نا نا مصابی کے دائشی دے محمولات سرا نا اخص کے دائشی دے محمولات نا خوزی دے نشتا ابو علی بن سنا دا اعتراض مقام د شکل د فصل کا ورد کړه چې وجود د فصل نشته شکل ویل کا فصل موجود شي خو یا معنا د معنی نه خو ویل یو مفهوم د مفهومات نه ویل مستی دا دلیل تر شکل دلیل ته سپری دا سر کا چې فصل یو مفهوم دا یو معنا د معنی نه او هر معنا هر مفهوم د یو مفهومات نه اگر پر محمولات وی نو یو فصل د پر محمولات وی لکه نتیجه پر یو محمول جنس اخوان بل مخول عرض عام نه ماشن بل نه وادي یا زین چه محمولات ور لای رو غلل مدا محمولات که پشتنا دینا که دا فصل اعام دا محمولات را دای که مستوی دای که آخر تا دره ورا شکوک بطین دی اعام خوب دنی خبر دو فصل چیر تا دی جنس عارض عام نو اینا عام دا مستواتی بطین دا زکر دکا عام ورزر مستوی دا دی جنس دا عارض عام سر چیر تا مستوی دا خو آخس بی دلی آخس ولا یا بطین دا ولا آخس ولا بطین دا زکر دکا دا فصل آخس او دلی خوب یاو کتا جنس بدا عارض عام که دسرا ورا شرکا دی زکر چاہتنا عام دا فلتا ورا غلل دا سرا بیدار که ورا شرکا دینا یعنی دغه شورا کاوی را په دې جره جو ارز عام کړی دی لای په پسل دی لای په پسل پر پسل ورو دا پسل بیا خاص دی لای دا دی بیا چې دغه نور شورا کاوی مل دی لای دا پسل دی حالو مت جوړ جوړ نو نو سی وجود دی بت الله لا اعتراض نه وا وا اعتراض ان له کله فصل نه ار پسل معنی او معنی من المعانی نه معنی نه چې معنی شو په اما عم المحملات هغه ترتیب په خارج کې خپل ورکې چې دغه پر یو محملات وی یا محملات وی دي چې پر اجازه شو کوم جوړته یا عم بر یا مسعود له یو فإما عم المحمولات أو عم المحمولات نبي ما مساواتك كحفل ما تجي سرا ولا جوا أو مسالم لو مسوي أو تحت أو بدران تكاي وداشي أو تحت أو لو نمدي والأول دوال شب باطل دش أعم شو ذكر شاوي ك أعم دك ما مساوات يا باطل لا يفيدي شاوي ك مسوي لا داخل الشكل ولا شيء تحت أو فهو مش من ده ولا محمود ينسى جوداي ولا شركاء ولا بدي أعم كبشار بيلاه تفصل فهو ذا تفصل چه اخصه بلا منتصر الاربيون يعني المشاركات ده شركات جنسية ولا بتفصل فبل فصل دا بل پر افر ہے فائزن لکل قصر فصل ایسو دا ہر قصر پر افر ہے نو ایتا سلسل جو تسلسل شی نو تسلسل باطل لے نو احتختہو باطل شو نو اعنی باطل شو مساوات باطل در وچنی باطل لے وحلوہو خطب جو دیا تا اولادا چیز دا خریش اکورا کاؤ چی کتشن لے اپغا والیولا چا خستا ہے کتو چا خست چیلی بیا خدای لے کتا جنس کو پا عرضان کے دسر شرکائی جا دیگر شرکات جنسیانا یا بیلائی کو پس زمی آئے کہ دست ضروری خو ندو چی ایشی جو پورا ما دیر اشتراک روشی چی ردا شاید دیر میز یا تور پرمیان کے مشترک تای چی اس تیرا خانا قطع ہے چی ایلو شرکان یا بیلائی کو پس لگئی دا زمی ضروری ندلا دست ضروری ندو چی ایشی جو پورا ما دیر اشتراک ملک ہے دک شید پورا خیوان ما دیر اشتراک تای پر دیر وکارے کے وسط دیرو وکارے پیدا کی مراد سر گاڑی دی چھے وشی دے پورا تو وشی کے شورکا روشی لیکن دے پسل دے پورا شورکا پر جنس کے روشی شورکا پر عرضان کے روشی بیا دا خانا خان ضروری مدو چھے دا امتیاز دا پر پسل سر آئی پر خسا سر آئی کلے کلے امتیاز کی داشی دے امتیاز پر خسا سر آئی مرد مجھے تیرے پسل دے پورا پسل روائی کا خسا خسا میں سر آئی اللہ بیا خسیر پر ابلا خسا دے روئی دو یا خسیر پر ابل پسل دے روئی دے تسلسل روائی دے روائی وحدا ترنگ اتدلا بخسار والے وجدا شور والا چما در اشتراک کتے با شای چدا کی جنس کے میرا سورا کالا سر غری دی کدا ما در اشتراک نہ لے کدا تین دکا سن دی و ایک پس سر پس در جنس کے شریک تھی نو ما در ما در اشتراک کیوں شش جنس دا ما در اشتراک کا ذاتیو نو امتیاز دے پس لگا والے کدا ما در اشتراک عارضیو نو امتیاز په خساره والے دا ما دے اشتراک نو دا دا مو د نړۍ په میان کې چې دا کی ما دے اشتراک تای کدا ذاتی و امتیاز په پښتو لور والے کدا عارضی و امتیاز په عارض عامر والے دې سم خبره سره تلا چې جنس ته پسند پر عارض عام ده کا جنس غا ذاتی ده جنس ته پسند پر اتنی عارض عام دې نه کدا تکته پر حیوان جنس وګره یا کله ملا و جنس رفلانو یا خبر پر ابل کو سلے ملے یا ابل پر اوزیا جنسی یا ابل ملے نو جو جنس نزبتا ہو و پسل تا کو طریقہ دے عارض عام دا ہو اے جنس نزبتا ہو و پسل تا کو طریقہ دے نو یکی دا کی جنس ہے کہ نزبت تے پسل ہو کے دا ما دے اشتراک کی مدے اشتراک شو عارضی کا ذاتی و عارض عام جو اخو و عارضی ما شو نو پاکر اخو ما دے اشتراک و عارضی خوتا جنس نو ما دے اشتراک عارضی شو مجھلا اکو انسان شرکہ رنا پخصار والا تیشوا تاولا وحل جواب دا جزلانی سلام زنمان اچ انتصال کل مفهول ارگل اول دا هار مفهول دا شرکاونا دل قصر جب قصر سر اوی وینا ما یجبو دا پا قصر در امتیاز و جب دار وکار ذالک العام کاغا عام چا ما در اشتراک دا مقیم نو آتنی مقیم نی لاوی دغ خاص پر دمر زتی دی خاص پر آ او جو تا خدا جرس ہے دغ خاص پر زتی ندائی عارض عامی دا دای اول اعتراض په شفاک ورک کړه او دوی جواب وکړه سړي ځان جوړ دی چې موږ زونه کړای دي سره وشت کړای دی دله دله په دغه مسله سي په سل وخت نه ختمي شي